Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Söylemeden önce radyomuzun ilgililerini ve programlarımıza, çalışmalarımıza yardımda, katkıda bulunan herkesi candan tebrik etmek istiyorum. Çünkü gazetemiz Büyük Anadolu Gazeteciler Birliği tarafından efendim yılın radyosu seçilmiş. Serbest bir heyet teşkil etmişler. Efendim böyle güdümlü bir heyet değil. Ve onlara serbest bir şekilde sormuşlar en güzel radyo hangisidir diye. Elhamdülillah efendim bizim dinimizi, ilmimizi, irfanımızı en medeni, en şehirli, en güzel anlayışla anlatıyor diye. Efendim bir, uzlaştırıcı, kavgacı değil, uzlaştırıcı, barıştırıcı bir üslubu var diye. İki, efendim çığırkantlık, yağcılık yapmıyor diye. Üç, ondan sonra ne yaptığını bilen efendim vakur bir radyo diye. Efendim bizim radyomuzu, Ak radyomuzu, Akra'mızı birinci seçmişler. Çok büyük bir başarı. Bu başarıya katkısı olan bütün kardeşlerimi ve tabii çalışmalarımıza teveccüh gösteren siz efendim dinleyicilerimizi de candan tebrik ediyorum. Cenab-ı Mevla çalışmalarımızı hep böyle en başarılı, en önde yürütmeyi hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Mevla'nın yolunda din-i mübini İslam'a ve aziz ve muhterem ümmeti Muhammed'e en güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Başarılarımızın devamını Cenab-ı Mevla'dan şu mübarek günlerde niyaz ederim. Efendim size konuşmalarımı Endonezya'nın başşehri Jakarta'dan yapıyorum. Yani Almanya filan derken efendim mukaddes beldelere, mukaddes beldelerden de elhamdülillah buraya geldik. Biliyorsunuz efendim Endonezya dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi. 200 milyon nüfusu var ve bu nüfusun bugün bizi gezdiren şoförün ifadesine göre çok büyük çoğunluğu efendim %90'ı Müslüman. Arada tabii bölgeye yakın yerlerden gelmiş Hindu, Budist ve efendim daha başka Hristiyanlar var. Sömürgecilik zamanında yerleşmiş olmuş olabilirler. Hristiyanlığı yaymış olabilirler. Halkın fakiri çok fakir. Efendim fakirlik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den efendim, rivayet edilmiş bazı şeyler var. Cümleler var. Yani neredeyse efendim küfür gibi, kafir oluş gibi zor bir durum. Çünkü insan öyle bir duruma düştüğü zaman eğer sabretmesini bilemezse, Cenab-ı Mevla'nın kaderine tahammül edemezse çok hatalı işler yapar da Allah korusun çok kötü durumlara düşebilir. Tabii böyle fakir olunca insan çoluk çocuğunu yetiştiremeyebiliyor, tahsil yaptıramayabiliyor. Efendim derken onlara tahsil yaptıracağız filan diye birileri onları alıp efendim başka ilimlerle, irfanlarla, zihniyetlerle yetiştiriyorlar ve evlatlarımız yani ümmeti Muhammed'in evlatları maalesef iyi korunamayabiliyor. Bir insan başka türlü yetiştiği zaman başka insan oluyor. Hangi kafanın, hangi zihniyetin, hangi düşüncenin ışığı altında, güdümü altında yetişmişse onun dışına çıkmak kolay bir şey değil. Doğruyu bulmak çok zor. Efendim kendi tahsil anlayışını kırarak yanlış ise efendim onu kırıp kabuğundan çıkmak, efendim toprağın altından yeryüzünün üstüne çıkmak, fışkırmak, efendim karanlıklardan ışığa gelmek, Allah yardım etsin, kolay olmuyor. Çok çalışmamız lazım. Efendim buraları uzun zamanlar Hollandalıların, Avrupalıların baskısı, sömürgesi altında kalmış Müslüman insanlar esir gibi efendim sömürge halkı olarak sömürülmüşler. Oralardan buralara gelmişler. Efendim az demiş. Yani bir yönetim olması lazım. Tabii bir yönetim Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yönetim olmalı. Allah'ın emirlerinin uygulandığı, zulmün olmadığı, sömürünün olmadığı, efendim herkesin insanca saygı gördüğü, zenginlikten, fakirlikten dolayı sınıflara ayrılmadığı, sadece takva ve ahlak ve adab bakımından, irfan bakımından efendim farklı olduğu güzel bir insanlık ortamı inşallah olur ileride. Onun olması için çalışmak lazım. Onu temenni ediyoruz. Tabii bunun için de çalışmamız lazım. Ben bunları dini duygularla dinimiz yayılsın diye söylüyorum. Fakat aslında bunun aynı zamanda bir milli ülkü de olması lazım. Çünkü Avrupalıların milli ülküsü olmuş yani. O ülkeler buraları sömürmek için buralara asker göndermişler. Çeşitli çalışmalar yapmışlar, misyoner göndermişler, din kuruluşlarını desteklemişler. Din kuruluşlarının kendilerinin varlığının ve yayılmasının bir parçası olarak efendim kullanılmasını hiç geriye bırakmamışlar. Din adamlarına çok büyük fırsatlar vermişler. Devlet dini yayılmaya, dini çalışmaya çok büyük masraflar ayırmış, hala da ayırıyor. Her çalışan insanın efendim maaşından bordo diyoruz ya, maaş çetrelerinden, daha maaşı eline geçmeden efendim kilisenin payı %7, %6 neyse kesiliyor. Düşünün, her çalışan insandan bu kadar kesilince efendim devlet kadar kuvvetli, devletten daha fazla kuvvetli bir teşekkür ortaya çıkıyor. Ve tabii bunlar da efendim kendi inançlarını yaymak için çalışıyorlar. Elimde İngilizce bir ince kitap var. İngiltere'den almıştım. Buralarda efendim dini propagandaları kısıtlayan bir karar çıkartmış Endonezya Cumhuriyeti. Herkes böyle dini propaganda yapmasın filan diye hemen en büyük tepkiyi Avrupalılar göstermiş ve bu elimdeki broşür de bir Avrupalı tarafından yazılmış bulunuyor. Müslüman olmuş bir Avrupalı. Bu nedenden haberimiz ülke olarak yok. Dikkatimiz de zayıflamış. Belki hilafetin olduğu zamanlarda dünyanın her yerinde ilgilenme durumu mevcuttu yöneticilerde. Fakat o zaman da iletişim, haberleşme bu kadar efendim gelişmiş durumda değildi. O bakımdan olamamış. Ama ben şimdi çok büyük bir şevk ile, çok büyük bir aşk ile efendim böyle uluslararası bir kardeşlik ortamının oluşabileceğini düşünüyorum, temenni ediyorum. İnşallah buralarda da şeyler kurarız. Efendim arkadaş grupları, arkadaş heyetleri, efendim muhabbet bağları tesis ederiz. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar birbirleriyle tanışır. İnşallah radyomuzun bu başarısı gibi televizyonumuz da büyük başarı sağlar. Uluslararası haberleri, ilginç haberleri size inşallah anında aktarırız. Tabii konuşuldukça insanın ilgisi, bilgisi nispetinde artar. Bilgilendirildikçe onun da ilgisinin efendim derecesi yükselir. İnşallah bunlardan bahsetmeliyiz ki halkımızın ilgisi de genişlesin, atılım şevki artsın ve dünya üzerindeki çalışmaları fazlalaştırsın. Tabii bu manevi bakımdan bir fayda ama maddi bakımdan da faydalı. Dilerim devlet yetkilileri de efendim ilgililer de bunları anlarlar ve bu hususta çalışan hayır kurumlarına yardımcı olurlar, destek olurlar. Efendim çünkü tanıtılmamız ve efendim dış ülkelerle ilişkilerimizin artılması dış işlerinin önemli bir görevi olmalı. Tanıtma ve efendim bir takım bağların kurulması, iktisadi bağlar, efendim eğitim bağları, ilim irfan alışverişi, efendim haberleşme ve ziyaretleşme, seyahat bağları, çeşitli bağların kuvvetlenmesi lazım. İnşallah bunları yapmak istiyoruz. Şimdiden Endonezya'dan şey yaptığım için, konuşma yaptığım için oradaki arkadaşlarıma rica ediyorum. Bir heyet Endonezya ile ilgilenmeye başlasın. Türkiye'deki kardeşlerimizden Endonezya ile ilgili bilgileri toplasınlar. Bir güzel dosya haline, kalın bir kitap haline getirsinler. Kendi aralarında Endonezya'yı tanıma ve Endonezya ile dostluk derneği diye bir dernek kursunlar. Çünkü uzak diye düşünülecek devirde değiliz. 21. yüzyıla giriyoruz. Ve bu uzak doğu, Güneydoğu Asya, efendim Doğu Asya, Japonya, Kore, efendim Singapur, Malezya, efendim Endonezya önemli gelişmeler gösteriyorlar. Bizim için çok bu gelişmeleri takip etmek faydalı olabilir. Efendim bir arkadaşlarımdan Endonezya Türkiye Dostluk Derneği'ni öncelikle onların kurmasını istiyorum. Çünkü bir şeyi önce yapmanın fazileti, sevabı, ecri fazla olur. Arkadan gelenlerin sevapları o ilk atılımı yapanlara verilir. Efendim bu hususta teklifimi yapıyorum. Efendim Endonezya çok hızla kalkınıyor. Büyük bir hızla kalkınıyor. Nüfusu da 200 milyon. 1997 sayımlarında 200 milyon. Efendim dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi oluyor. Hızla kalkınınca da inşallah güzel şeyler olacak. Bu Jakarta'ya havadan inerken ilk önce sular basmış olan pirinç tarlalarının üzerinden böyle alçalıyor uçak. Şöyle baktık, ağaç bile yok. Her taraf sel basmış tarlalar. Yani pirinç ekimi falan yapılan yerler. O zaman biraz içimiz burkuldu. Demek ki bu İslam ülkesi de böyle şey tatsız tutsuz bir yer galiba, çöl falan gibi derken şehre yaklaşınca tabii yeşillikler başladı. Bugün de biraz şehrin bazı yerlerini gezdik, gördük. Biraz daha yakından tanıma çalıştık. Yani benimki dini konuşma yanı sıra biraz da böyle seyyah konuşması gibi, Evliya Çelebi seyahatnamesi gibi oluyor ama bunun da fayda sağladığını, dini faydalar da sağladığını düşünüyorum. Çok önemli bir konumu var. Yani coğrafyada, yeryüzü coğrafyasında Endonezya'nın önemi var. 13.500 adadan müteşekkil bir adalar ülkesi. En büyükleri Borneo, Sumatra, Java adaları olmak üzere. Bu 16. yüzyıldan beri duyulan, bilinen bir şey. Java Müslümanları. İyi Müslümanlar. Bugün konuştuğum kimseler de yani halkın köylerde, şehirlerde Müslümanlığa bağlı olduklarını söylediler. En küçük yerlerde bile büyük camiler oldular. Bugün gezdiğimiz bir cebel mıntıkası var. Yani şehirden 30-40 kilometre uzakta dağlık bir mıntıka, bayağı yüksek bir yer ama yeşillikler arasında çay ziraati yapılıyor. Bizim Çanakkale'yi, affedersiniz Çanakkale dedim, efendim Karadeniz'i andırıyor. Gerçi bizim Çanakkale'de yeşildir ama çay yetişmez. Efendim Karadeniz'i andırıyor, Trabzon'u filan andırıyor. Efendim güzel villalar var. Oralarda da hep gezdiğimiz yerlerde başörtülü kızları gördük. Öğleden önce okula giderlermiş, öğleden sonra da Kur'an kursuna giderlermiş. Bizim şoför de bizim kız da öyle yapıyor dedi. Yani burada dedi, iki okula birden giderler çocuklar dedi. Öğleden önce tabii olarak eğitimlerini görürler. Öğleden sonra da dini eğitimi görürler. Efendim Kur'an kurslarına devam ederler dediler. Hakikaten cıvıl cıvıl böyle başörtülü şeyler gördük, çocuklar gördük, sevindik. Güzel bir şey inşallah. Yani hem dünyayı hem dini öğrenirse çocuklar, ileride onlar güzel hizmetler yaparlar. Efendim Malezya ile Avustralya arasında yer alıyor Endonezya. Doğusunda da Papua Yeni Gine ile onun kuzeyinde Filipinler var. Onlara komşu. Oralarda da tabii Müslümanlar var ama ülke olarak onlar ayrı. Batısı boş. Yani Hint Okyanusu. Kocaman bir, dünyanın üçüncü büyük okyanusu olan Hint Okyanusu var. Efendim bir özelliği de böyle çok adalar olduğu olması bir özellik. 13.500 ada az değil. Efendim en çok faal, yani patlayan, çatlayan yanardağı olan ülke. 400 faal yanardağı olduğu söyleniliyor. Demek ki buralarda biraz kalsak, efendim televizyonumuz da faaliyete geçiyor. Sadece böyle radyo haberi olarak değil, buralardan dini başka haberler de size aktarabileceğiz. Allah bu Müslüman ülkeye, buradaki sevimli, güleç yüzlü, efendim böyle bizi sıcak karşılayan Müslüman halka yardımcı olsun. İslam dünyanın her yerine güzellikleri, ahlakı hakim eylesin. Tabii bizim de çalışmamız şartıyla. Çünkü çalışma bir kanun. Say ve en leyselil insan illa ma sa'a. İnsanoğluna neye çalışırsa onun sonucu verilir. Çalışmasından gayrı bir şey verilmez. Neye çalışırsa onu elde eder, ona ulaşır. Çalışmadığı zaman da istese de efendim o imrendiği şey eline geçmez. Onun için Müslümanın da istediği şeyin oluşması için de gayret göstermesi, çalışması lazım. Mekan olarak Endonezya'dayız, zaman olarak da Şaban ayının ortasındayız. Birkaç gün sonra pazarı pazartesiye bağlayan gece Berat kandilimiz olacak. Şimdiden hepinizi tebrik ederim. İnşallah pazar günü ayrıca sağ olursam, Allah imkan verirse, Berat kandiliyle ilgili bilgileri de size ayrıca canlı yayınla aktarmak isterim. Tabii Ramazan-ı Şerif'e az kaldığını da gösteriyor Berat kandili. Yani 15 gün sonra Ramazan gelecek demek. Ramazan'ın heyecanını zaten Hicaz'dayken Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'de gördük. Gittikçe ömre için gelenlerin sayısı artıyordu. Oteller tıklım tıklım dolmaya başlamıştı. Ramazan kalabalığı, tabii fiyatları bile değiştirmişti otellerde. Artık Ramazan fiyatları uygulanıyor filan diyorlardı. Ramazan'a hazırlanmamız lazım. Nasıl hazırlanacağız? Recep ayında tevbe edecektik. Ondan sonra oruçlar tutacaktık. Efendim Şaban ayında gayretlerimizi arttıracaktık. İbadetlerimizi çoğaltacaktık. Safileşmeye, kalbimizi tertemiz yapmaya çalışacağız. Günahlardan arınmaya çalışacağız. Efendim Cenab-ı Hakk'ın sevgisini ve rızasını kazanmaya çok gayret edeceğiz. Tabii biliyorsunuz Peygamberimiz inşanımız Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalus salavat ve ekmel tahiyyat ve teslimat Efendimiz Hazretleri Allah'ın en sevdiği kul. Yani Habibullah, Halilullah, en samimi dostu. Halil dost demek, Habib sevgili demek. Allah'ın en samimi dost kulu, Allah dostu, en sevgili kulu, Seyyidül Evvelin vel Ahirin, geçmişlerin geleceklerin efendisi, efendim Eşrefül Vera, halkın mahlukatın en şereflisi, efendim Resulü Sakaleyn, insin ve cinnin efendim peygamberi Muhammed Mustafa Efendimiz. Yani Allah nice makamlar vermiş, huluku azim üzere, en yüksek ahlak üzere yaratmış ve yaşatmış. Numune bir insan olarak tarihe efendim pırıl pırıl nurlu harflerle, yani hani şanlı kimselere altın harflerle yazıldı diyoruz. Biz artık tabii Peygamber Efendimiz için daha başka güzel kelimeler bulmak zorundayız. Efendimiz son derece yüksek bir güzel numune. Hepimizin ona benzemesi lazım. Efendim Allah-u Teala Hazretleri en yüksek makamı insanoğlu içinde Peygamber Efendimiz'e verecek. Makamı Mahmud'u ona verecek. Livaül Hamd, hamd sancağı elinde, mahşer gününde bütün peygamberler, Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, hepsi Peygamber Efendimiz'in sancağı altında toplanacak. Allah bizi o peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle onun sancağı altında toplananlardan eylesin. Efendim, o Allah'ın böyle en güzel sıfatlar verdiği, en beğendiği, en sevdiği kul olduğu halde Allah'tan en çok korkan ve Allah'tan en çok sakınan insandı. Yani ben bu güzel makamlara eriştim, nasıl olsa benim istikbalim, ahiretim, efendim teminat altında deyip asla gevşememiş ve herkesten çok ibadet etmiş. Yani düşünüyor musunuz, biliyor musunuz, duydunuz mu? Geceleri sabahlara kadar böyle ibadet eden kimi duydunuz? Peygamber Efendimiz'i duydunuz. Bir secdesi yarı geceye kadar, öteki secdesi sabaha kadar bütün gece ibadet ederek, ayakları şişerek efendim çalıştı. Niye böyle ibadete çalıştı, kulluğa çalıştı? Gündüzleri de halkın işine koştu. Efendim, içtimai çalışmalarda fukaranın, dulların, yetimlerin efendim iyiliğine çalıştı. Küfrün, şirkin, sömürünün, efendim insanların aldatmacalarının, kötülerinin efendim def edilmesi için çalıştı. Yani hem içtimai bakımdan, hem dini bakımdan, hem ahlaki bakımdan, hem maddi bakımdan, hem manevi bakımdan en güzel şeyleri yaparak vaktini geçirdi. Tabii ibret almamız gereken bir başka husus daha var. Peygamber Efendimiz bu kadar güzel sıfatlarla yaşamış bir insan olduğu halde efendim bir keresinde Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh, iki gözü ama bir sahabi, Peygamber Efendimiz'in yanına geldi, gözleri görmüyor. Ya Resulallah diye efendim hitap etti, soru sordu. Fakat Peygamber Efendimiz'in yanında bazı insanlar vardı, onlarla konuşuyordu, onları efendim ikna etmek için, İslam'ı onlara anlatmak, onları İslam'a çekmek için çalışıyordu. O cevap alamayınca ya Resulallah diye sorusunu tekrarladı. Peygamber Efendimiz yine efendim mütekilerle konuşmaya devam etti. Abdullah İbni Ümmü Mektum yine ya Resulallah, ya Resulallah deyince Efendimiz tabi hani sırasını bilse de birisiyle olan konuşmam bittikten sonra o da söz alsa öyle konuşsa diye yüzünü buruşturdu, ekşitti, arkasını döndü o konuştuğu insanlarla konuşmak üzere. Bu soru soran iki gözü ama Abdullah İbni Ümmü Mektum'a hemen o zaman biliyoruz ki Abese suresi nazil oldu. Yani Peygamber Efendimiz'in böyle yapmaması gerektiğini bildiren ayetler nazil oldu. Abese suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella enca ehul a'ma ve ma yüzeke leallehu yezzekya ev yezzekya rufeten fe'ahul zikra ila ahiri sure. Yani Resulullah Efendimiz'in o hali Allah-u Teala Hazretlerinin ikazına sebep oldu. İkazının vahiy olarak, ayet olarak inmesine sebep oldu. Efendimiz derhal durumunu düzeltti. Yani hatalı bir durum olunca hemen kendisini düzeltiyor. Efendim derhal yapması gereken şeyi derhal hemen o tavrı alıyor. Yani ondan güzel oluyor. Ondan en büyük oluyor. Efendim ama şunu da anlıyoruz ki Allah'ın emirleri tutulmadığı zaman işin şakası yok. Ceza da gelebilir, itap da gelebilir, azap da gelebilir, ikap. İkap ne demek? Ukubet, ceza demek. İtap ne demek? İtap da azarlama demek. Her şey gelebilir. Onun için hiç şımarmadan, hiç gevşemeden, ölünceye kadar üstün bir gayretle, yani hayatı bir yarışa benzetirsek, yer yolda bırakmadan, koşmaya devam ederek, birinci olmaya çalışarak, derece almaya çalışarak, efendim gayreti sürdürmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in çalışmasından onu anlıyoruz. Biraz gevşetildiği zaman da vaziyetin iyi olmayacağını anlıyoruz. Onun için yani hem korku üzere olmalıyız Allah'tan hem de ümit üzere olmalıyız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْاُقُوبَةِ مَا تَمِعَ بِجَنَّتِهِ اَحَدٍ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَتَ مِنْ جَنَّتِهِ اَحَدٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. Yani İmam Buhari ve İmam Müslim iki büyük meşhur kitapları çok kıymetli hadis alimi. Yani hadis ilminin zirvesi olan, derya gibi olan iki büyük alimin rivayet ettiği sahih hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Bu manası ne, bu söylediğimiz, okuduğumuz hadis-i şerifin anlamı ne, nedir? لَوْ يَعْلَمُ mümin. Eğer mümin kul bilseydi, مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْاُقُوبَ Allah'ın indinde, Allah'ın yanında, Allah'ın elinde, ahirette, efendim, ne gibi cezalar olduğunu bilseydi, hani kafirleri nasıl cezalandıracak, münafıkları nasıl cezalandıracak, zalimleri nasıl cezalandıracak, efendim bunların o cezaların şöyle neler olduğunu bir bilseydi, ma tamia bi cennetihi ahadun, cennete girmeye hiç kimsenin ümidi kalmazdı. Hiç kimsenin efendim şöyle aklının köşesine gelmezdi ki ben bu kadar cezaları geçip de Allah'ın cennetine nail olabilirim de içeri girebilirim diye ümidi kalmazdı. Korkudan beti benzi sararırdı. Efendim cenneti temenni edemeyecek kadar kendisinin suçlu olduğunu hissedip de korkudan sararıp solardı. Tabii ben amacım sadece korkutmak değil, efendim hadis-i şerif öyle geldiği için söylüyorum. Demek ki mümin kul cezasını da düşünecek Allah'ın. Cezaya uğrayabildiğini de bazı insanların düşünecek. Müminliğine güvenip yan gelip yatmayacak. Efendim o cezalara uğramamak için var gücüyle çalışacak. Hadis-i şerifin öbür tarafında da وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا اِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَتَ مِنْ جَمَّتِهِ اَحَدٍ. Kafir de Allah'ın huzurunda mümin kulları için efendim nice nice ikramlar, ihsanlar, lütuflar, bağışlar, efendim mükafatlar, sevimli, tatlı, güzeller güzeli şeyler, neler neler hazırladığını rahmetinin eseri olarak eğer bilverseydi, o zaman cennete girmekten hiç kimse ümidini kesmezdi. Ya Allah'ın rahmeti çok genişmiş, efendim herhalde bizi de lütfeder. Yani kullarına nice mükafatlar hazırlamış, nice efendim ihsanlarda, ikramlarda bulunacak. Tabi en büyük ikramı Allah'ın kulu affı mağfiret etmesi. Çünkü hiç kimse efendim yaptığı işlerle doğrudan doğruya cennete giremeyecek. Allah'ın kat kat efendim mükafatlandırdığı takdirde girebilecek. Yoksa kimseyi ameli, icraatı, faaliyetleri, ibadetleri, ibadetlerinin ağırlığı, ücreti cennetin parası karşılayacak değil, cennete sokacak değil. Yani evet, ibadet sevaptır, güzeldir. Hac güzeldir, ömre güzeldir. Hatim güzeldir, namaz güzeldir. Her şey güzeldir ama yani bunlar aslında Allah'ın rahmetleri, ikramlarının terazisinin karşı kefesine koysan bir rahmetinin bir ikramını bile karşılayamaz. Yani hep lütfundan cennetine sokuyor. Kafir şeyi bilseydi, Allah'ın böyle kulları nasıl affı mağfiret ediverip de hatalı da olsa cennetine soktuğunu bilseydi ümitsizliğe düşmezdi diyor Efendimiz. Yani ümitsizliğe düşmek de yok ama ben müminim diye şımarmak da yok. Aslında diyor ki işte ya ben müminim ne olacak yani. Allah beni cennetine sokmayacak da kimi sokacak? Yani mümin olunca yani sen ne yapmış oluyorsun? Bir la ilahe illallah demiş oluyorsun. Allah'ın varlığını bildiğini kabul etmiş oluyorsun. Zaten öyle. Zaten Allah var. Kainatı yaratmış. Eserinden, rahmetinden, icraatından belli. Her şey onun elinde. Elbette varlığını, birliğini akıllı insan kabul edecek. Yani aslında çok büyük bir şey yapmıyor. Ama doğru bir şey yapıyor tabii. Onun mükafatını Allah kat kat arttırdığı için cennetine sokuyor. Onun için muhterem kardeşlerim, müminin güzel bir şey olduğunu bileceğiz. Fakat yine de Allah'ın kahrına, gazabına uğrayabileceğini düşünecek insan, ayağa kayabilir diyecek, şımarmayacak, gevşemeyecek, Allah'a kulluğu daha da arttıra devam ettirecek. Peygamber Efendimiz 3 aylar geldi mi, yani Recep, Şaban, Ramazan, durumunu değiştirdi. O kadar güzel peygamber, ona rağmen gece ibadetlerini vesairelerini arttırır. Artık Ramazan'da, Ramazan'ın son 10 günde itikafa da girer, evine de gitmemeye başlardı. Camide gece gündüz efendim ibadet etmeye, Kadir gecesini ihya etmeye bize numune olurdu. Onun için mümin olduğumuza hamd edelim. Çok şükürler olsun ki biz Müslümanız. Elhamdülillah ala nimetil İslam ve tevfikil iman ve hidayetir Rahman. Allah'ın hidayet vermesi, efendim bizi mümin eylemesi, imanımızın rızasına uygun olması, ömrümüzün ibadetleri yaparak geçmesi elhamdülillah çok güzel. Ama şımarmayacağız, ama gevşemeyeceğiz. Kafirler de kafirliklerinin yanlış olduğunu bilecek. Allah affedebilir mümin olurlarsa, doğru yola girerlerse, zalim zulmünü bırakırsa, kafir küfrünü bırakırsa, müşrik şirkini bırakırsa, doğru yola gelirse, imana gelirse geçmiş günahları Allah siler, cennetine sokabilir. Bu fırsatı kaçırmayacak. Bu fırsat ne zamana kadar? En son nefese kadar. En son nefes zamanı geldi mi artık efendim gözden perdeler kalkıp da ahiret göründü mü, muhakkak ahirete gideceği anlaşıldı mı, o zaman yes zamanının, yani dünyadan artık ümidi kalmamış, ahireti görüyor, tamam, o zamanki imanın kıymeti yok. O zamandan önce olacak. Yaşamaya ümidi varken, ölümü efendim daha uzak görüyorken, hayat devam edecek diye düşünürken Allah'a güzel kulluk etmeye gayret edecek. İşte 3 aylarda Recep'i geçirdik. Miraç kandilini yaşadık. Daha evvelden Recep'in başında Regaib kandiliyle başladık. Efendim şimdi Şaban'ın ortasına geliyoruz. Berat kandili oluyor. Efendim çok önemli bir efendim gece. Berat gecesi. Ondan sonra da Ramazan gelecek. Gayretlerimizi arttıralım aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine iki tarafı da ikaz edici iki hadis-i şerifini okuyarak bitirmek istiyorum sohbetimi. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Lev enne şerareten min şerel cehenneme bil maşık levvecede harraha men bil mağrib." Yani cehennemin ne kadar korkunç olduğunu bildiren pek çok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler var ama bu da bir değişik, yani değişik rivayetleri okuduğumuz zaman da sevinç duyuyoruz. İşte yeni bir hadis-i şerifi kardeşlerimize böyle sohbetimize naklettik diye seviniyoruz. Bu da bir başka rivayet, bir başka şekilde cehennemin kötülüğünü anlatıyor. Cehennemin kıvılcımlarından bir kıvılcım, güneşin doğduğu maşrıkta olsa, yani şimdi biz dünyanın Türkiye'ye göre maşrık tarafındayız, yani doğu tarafındayız. Efendim burada işte kocaman bir okyanus var, yani Pasifik okyanusu var. Uçsuz bucaksız uzun bir mesafe öbür tarafa doğru giderseniz, daha doğruya doğru giderseniz, doğuya doğru gide belki Amerika'ya varırsınız ama çok uzun bir mesafe. Yani bu taraf sanki denizle kesilmiş gibi, burası maşrık. Maşrık tarafında, diyelim ki Çin'de, Kore'de, Japonya'da, efendim bizden uzak olsun da uzak bir yer söyleyelim, efendim cehennemin bir şeraresi, yani bir kıvılcımı olsa, onun hararetini mağribde olan kimse, yani batı neresi, işte batı tarafta da batı ülkeleri diyoruz, efendim Avrupa ülkeleri var, Atlas Okyanusu var, öbür tarafta Amerika var, yani o taraftaki bir insan maşrıktaki cehennem kıvılcımının hararetini efendim mağripteki, yani batıdaki insan duyardı. Bu neyi gösteriyor? Kıvılcım nedir? Ateşin içinden çat diye çatlayıp efendim uçan, halının üstüne kadar gelen bir küçücük ateş parçası. Yani ateşe göre küçücük bir şey. Cehennemin böyle içinden çat diye çatlayan bir kıvılcım eğer maşrıka düşseydi, yani doğuya düşseydi, mağripteki insan onun hararetini duyar, yanardı. Yani o kadar şiddetli, cehennemin ateşinin ne kadar şiddetli olduğunu gösteren bir efendim hadis-i şerif. Allah-u Teala Hazretleri bizi cehennemine düşmeyen, hatalar işleyip de cezaları hak edip de cezası tasdik olunup da Allah'ın kahrına uğrayıp da cehenneme düşen kullar olacak tabii. Bunların bir kısmı imanlı olduğu için cehennemde yüzyıllarca yandıktan sonra, milyonlarca sene yandıktan sonra çıkacaklar. Bir kısım bahtiyarlar da cehenneme hiç düşmeden cennete girecekler. Allah bizi cehenneme düşmeden, azaba giriftar olmadan cennete gidenlerden eylesin. Çünkü yani şöyle bir şerare, bir kıvılcım bile bu kadar korkunç olursa cehennemin içinde çatır çatır yananların ne kadar azap çekeceğini oradan anlamak mümkün. Cehennemle ilgili pek çok hadis-i şerifler var. Onların hiçbirisini açarak sohbeti uzatmak istemiyorum buradan. Cennetle ilgili son hadis-i şerife geçerek sohbetimi tamamlamak istiyorum. Lev ennem re'eten min nisai ehlil cenneti eşrakat fil ilel ardı lemele etil ardı min rihil misk ve le ezhebet dav aşşemsi vel kamer. Bunu da Said İbni Amir radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hani biliyorsunuz cennette efendim mümin kullara verilen sayısız, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hatırına hayaline gelmedik nimetler var. Hadis-i şeriflerde böyle ifade ediliyor. Bir de köşkler, efendim hizmetçiler vesaire, huriler var. Lev ennem re'eten min nisai ehlil cennet. Cennet ehlinden olan kadınlardan bir kadın, yani hurilerden bir huri kızı. Eşrakat ilel aldı. Güneşin böyle doğduğu gibi yeryüzüne şöyle bir görünüverseydi, gökyüzünden doğuverseydi o nurlu yüzü, efendim lemele etil arda min rihil misk, yeryüzünü o huri kızı misk kokusuyla dolduruverirdi. Tüm dünya aman bir tadı, efendim böyle insanı bayıltan şahane bir koku doluverirdi. Bir huri kızı o kadar bir gösteriverse cemalini. Ve le ev sebet dav aşşemsi vel kamer, güneşin ve mehtabın ışığını söndürürdü, götürürdü. Yani o kadar nurlu ki yüzü huri kızının, güneş neymiş efendim, mehtap neymiş, onların ışığı sönük kalıverdi. Hani elektrik yandığı zaman efendim odadaki kandilin veya mumun veya kibrit şeyinin kıymeti kalmadığı gibi, o kadar güzel. Tabii bunlar bir tek efendim nimetin efendim peygamberimizin mübarek ağzından şöyle bir ifadesidir. Demek ki cehennemin bir kıvılcımı doğuya düşse batıdaki insan onun hararetinden yanardı, onu hissederdi. Cennetin hurilerinden bir tanesi gökyüzüne güneş doğduğu gibi görünüverse, efendim doğuverse, cihan misk kokusuyla dolardı ve ayın güneşin ışığı böyle donup kalıverirdi, dolunuverirdi. Dolunmak diyoruz ona eski Türkçe bir kelime olarak. Işığı sönük kalıverirdi yani. Allah-u Teala Hazretleri bizi rahmetine erenlerden eylesin, cemalini görenlerden eylesin, mümin kulları için hazırladığı türlü türlü o nimetleri elde edenlerden, ona erenlerden eylesin, cennet içinde cemalini görenlerden eylesin. Şu mübarek günlerde, şu mübarek Şaban ayında, bu Berat gecesinde, efendim bu cuma gününde, gecesinde Allah-u Teala Hazretleri bizleri affı mağfiret eylediği, sevdiği kulları arasına dahil eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. İslam'ı ve Müslümanları korusun. Kafirleri, zalimleri, dinsizleri, imansızları, gaddarları, sömürücüleri efendim bertaraf eylesin, fırsat vermesin. Efendim kötülüklerini yaptırıp iyileri dünyaya, cihana hakim eylesin. Dünyayı da efendim güzel amellerle, güzel icraatlarla, yönetimlerle efendim bütün insanları mutlu edecek, böyle bir güzel yaşanacak yer haline getirsin. Lütfu çoktur. Bizden istemek, o bizim Rabbimizdir. O da duamızı kabul ederse istediklerimizi verir. İstediğimizi vermek, dualara icabet etmek de onun şanındandır. Allah duaları müstecab olanlardan eylesin. Cennet ile cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Cumanız mübarek olsun. Bizi duadan unutmayın. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.